ओम ज्ञान तिमिरंघस्य ज्ञानंजन शलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक अनेक आध्यात्मिक कहते हुए आध्यात्मिक संस्थ इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की एक विशेषता है कि इसका शास्त्रीय आधार है। पुणे में एक विश्वविख्यात संस्थ है वो ओशो आश्रम। ये एक उदाहरण के स्वरूप में बोलता हूं कि उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। भगवद गीता में भगवद गीता जो उत्तम शास्त्र ही है उसमें भगवान कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारतः न सस्य न सुखम न पराम गतिम। कि जो लोग शास्त्र विधि पालन नहीं करते हैं ना या अपना काल्पनिक विधि या विधानों सृष्टि करते हैं तो ऐसे लोग जनता का विचार में साधु होने के पर आध्यात्मिक वादी होने के पर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और परम गति भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सब कुछ जो हम कहते हैं उसका शास्त्रीय मूल ही है। जैसे इस हरे कृष्ण संस्थ में हम क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति कहते हैं और विशेषकर हम महामंत्र जापो कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो हम इस प्रकार हरे कृष्ण कीर्तन कहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में अनुमोदित है हरे नाम हरेन्नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। बृहन् नारदीय पुराण में यही आदेश है कि कलयुग में हरि नाम ही उपाय है, केवल यही उपाय है। तीन बार उक्ति है हरे नाम एव का मतलब निश्चित रूप से समझना चाहिए कि केवल यही मार्ग है और कलो न अस्ति एव और भी निश्चित है कि इस कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव तो वो ही वचन का तीन बार उक्ति भी है। गतिर अन्यथा कोई अन्यथा पंथा नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो हरि का नाम कीर्तित होने चाहिए। हरि के अनेक नाम है, हरि कृष्ण केशव मधुसूदन नारायण गोपीनाथ गोपाल मुकुंद इत्यादि। तो विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यही थली संतरण उपनिषद का आदेश है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नम् कलि कल्मष नाशनम् नातः प्रतरम् नान्यत् सर्वेदेषु दृश्यते कि इस हरे कृष्ण महामंत्र जिसमें 16 नाम है, 3 नाम है और हरे कृष्ण ऐसे महामंत्र में 3 नाम 16 बार आते हैं। तो इस कलि युग में जिसमें कल्मश अर्थात पाप व्यभिचार और सभी प्रकार के मानसिक प्रदूषण बहुत होते हैं, तो वो सब कलि कल्मश नाश करने के लिए हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन करना चाहिए। और सर्ववेद में कोई दूसरा उपाय दृश्य नहीं है, यही कलि संतानर उपनिषद का अनुमोदन है। तो ऐसे ही सभी शास्त्रों के ऊपर, सभी शास्त्रों का प्रमाण के ऊपर इस हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित है। सभी शास्त्रों का सिद्धांत उत्तम रूप में संकलित है श्रीमद् भागवत गीता में। तो जो कृष्ण भक्ति में आते हैं तो उनके लिए कम से कम यही शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो सब लोग बड़े पंडित नहीं हो सकते, सब लोग विद्वान नहीं हो सकते, तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता से समझना चाहिए। तो सभी भगवद गीता श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भगवद गीता के 700 श्लोक में कुछ है जो श्रील प्रभुपाद और हमारे वैष्णव आचार्यों विशेषकर विशेषता देते हैं। तो बार बार कहीं श्लोक प्रमाण के रूप में दिए थे श्रील प्रभुपाद उनके सभी प्रवचनों में और पुस्तकों में। तो उनमें कुछ मुख्य श्लोक है जो सभी भक्तों का कम से कम उनका तात्पर्य समझना चाहिए। और यदि आप संस्कृत श्लोक भी कंठस्थ कर सकते वो और भी अच्छा होगा। तो पहले भगवद गीता से समझना चाहिए हम क्यों कृष्ण भक्ति करते। बहुत देव देव मुख्य श्लोक है जो सभी भक्तों का कम से कम उनका तात्पर्य समझना चाहिए। और यदि आप संस्कृत श्लोक भी कंठस्थ कर सकते वो और भी अच्छा होगा। तो पहले भगवद गीता से समझना चाहिए हम क्यों कृष्ण भक्ति करते। बहुत देव देवियां है नहीं? तो हम कृष्ण भक्ति करते हैं क्योंकि भगवद गीता में स्थापित है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, वे ही सर्वोच्च है। अनेक श्लोक भगवद गीता के श्लोक में यही मौलिक तथ्य स्थापित है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मथः परात्राम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण एव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे समान और ऊपर कोई और कुछ नहीं है। इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण सर्वोपर ही है, वही भगवान। और अगर कोई बोलते है कि हम कृष्ण को नहीं देखते, तो भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि एक हार में बहुत वो सब मणि जो है वो सब हम देखते हैं कि, लेकिन वो राशि जिसमें वो सब मणि गठित है हम नहीं देखते। लेकिन अगर वो राशि नहीं हो तो हार तो नहीं होगा, सब मणि गिल जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समर्थन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जिनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ चलते रहते हैं। तो जैसे हम लाइट देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, तो कैसे वो लाइट का प्रकाश आते हैं, तो हम समझते हैं कि यहां से कुछ दूरी है एक पावर स्टेशन, तो वो पावर स्टेशन ये सब विद्युत का स्रोत है। तो इस प्रकार ये एक उदाहरण देता हूं। इस प्रकार सब कुछ जो चलते, सब कुछ जो है जगत में, वो सभी वस्तुओं का मूल स्रोत और आधार है श्री कृष्ण। हम पावर स्टेशन को नहीं देखते, फिर भी समझना चाहिए कि पावर स्टेशन के बिना तो पावर विद्युत नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवद गीता में श्री कृष्ण सब ऊपर है, वो ही स्थापित है। और अर्जुन भी भगवद गीता में श्री कृष्ण को बोले कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विपुल। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म अर्थात परम सत्य है। इस भौतिक जगत में जो सच है वो परम सत्य नहीं है, और जो सत्य का नाम में चलते है तो मिथ्या भी हो सकते, या जो सत्यम का नाम में चलते है वो चीटिंग भी हो सकते, वो सत्यम कंपनी भी हो, उसका नाम है सत्यम लेकिन चीटिंग करने वाले हैं। तो ऐसे है जो इस जगत में सत्य का नाम में चलते हैं वो वास्तव सत्य नहीं है, वास्तव सत्य है श्री कृष्ण। जैसे कि सत्य क्या है? सत्य है कि दिल्ली भारत का राजधानी है, वो सत्य है ना? सही है कि नहीं? सही है, लेकिन ये त्रिकाल में सत्य नहीं होगा, बहुत बहुत नहीं। कुछ दिन के पहले ऐसा महानगरी जिसका नाम दिल्ली ऐसा नहीं था, और कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद भारत नहीं होगा और दिल्ली भी नहीं होगा। कम से कम प्रलय का समय सब कुछ का नाश होता है, तो वो एक उदाहरण है। तो सत्य है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष की पत्नी एक विशेष नारी है, तो वो पुरुष सोचते हैं कि यही मेरी पत्नी है, लेकिन वो संबंध जो पति और पत्नी में है वो काल से ही सीमित है। तो सत्य ही है कि एक विशेष पुरुष की पत्नी एक विशेष नारी है, लेकिन वो त्रिकाल में सत्य नहीं है। थोड़े समय के बाद वो संबंध टूट जाएगा काल का प्रभाव से। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, इस भौतिक जगत के दो, भौतिक स्थिति के दो मुख्य लक्षण है कि सब कुछ यहाँ पर दुखमय है और अशाश्वत, कुछ नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम सत्यम है और परम धाम है। परम धाम, भगवान का परम धाम वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, और वे ही परम धाम। इस प्रसंग में धाम शब्द का अर्थ है आधा, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में ही है, और भगवान का धाम आनंदमय ही है। इस भौतिक जगत दुखमय और अनित्य है, और भगवान और भगवान का धाम सुखमय और सनातन ही है। तो श्री कृष्ण परमम पवित्रम परमम, वे परम पवित्र ही है। लोग पुणे से बहुत दूर जाते हैं गंगा के पास गंगा स्नान करने के लिए। कौन गए है गंगा स्नान करने के लिए? हरिद्वार, वाराणसी, तो सब क्षेत्र जो गंगा के पास ही है तो सब पुण्य क्षेत्र है, जिनमें विशेष प्रसिद्ध है हरिद्वार। आप गए हरिद्वार, बद्रीनाथ, अलकानंद, वो भी गंगा है, प्रयाग, प्रयागराज, वो भी गंगा, वाराणसी, नवद्वीप, ये सब गंगा, गोमुख, गंगोत्री, गंगा सागर, ये सब पवित्र क्षेत्र है। तो गंगा पवित्र कैसे? गंगा पवित्र तो गंगा में क्या है? गंगा ही पानी है, जल है, तो नल से भी जल मिलते, तो गंगा जल कॉरपोरेशन का पानी में क्या फर्क पड़ता? फर्क यही है कि वो गंगा जल भगवान विष्णु के श्री चरण से आता है, इसलिए पवित्र है। तो भगवान कृष्ण परम पवित्र है, जो भी वस्तु उनके साथ संबंधित है पवित्र होते हैं। उनका संबंध रखने से। तो इस प्रकार यदि हम हरे कृष्ण कहते हैं या भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो गंगा स्नान नहीं करके भी हम एक ही फल मिलते, क्योंकि भगवान ही कृष्ण, कृष्ण पवित्र ही है और कृष्ण नाम, कृष्ण चरण जल, जिनका जिसका प्रसिद्ध नाम है गंगा, तो सब पवित्र होते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है। इसलिए पवित्रम पवित्रम अपवित्रम वा सर्वावस्थकतोपि वा यस्मर पुंडरीकाक्षम या बाह्याभ्यंतर शुचिः। जो किसी भी अवस्था में भी शुचि या अशुचि, यदि भगवान पुंडरीकाक्ष कृष्ण का स्मरण करते हैं वो बाह्यक और आंतरिक पवित्रता लाभ करते हैं। तो भगवान कृष्ण परम पवित्र ही है, ये भगवद गीता में स्थापित है, और वे ही पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वे यादुवंशी जैसे एक साधारण व्यक्ति देवकी का गर्भ से आए थे 5,000 वर्षों के पहले, और भगवान कृष्ण 125 वर्षों व्यापी लीला प्रकट करके अपने धाम लौटे गए हैं। तो ऐसे हम भगवान कृष्ण का आना और जाना का इतिहास बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वे सनातन ही है। उनका जन्म जो देवकी का गर्भ से था वो भी साधारण नहीं था। तो पहले भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव को उनका चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया, और भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी से चलेगा वे सब देवताओं के समक्ष इस पृथ्वी को चढ़ के उनका सनातन धाम पर लौटे गए थे। तो इस प्रकार समझना चाहिए श्री कृष्ण पुरुष है, परम सत्य पुरुष ही है, केवल ज्योति नहीं है। किस प्रकार का पुरुष? पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो असाधारण अलौकिक और साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। आदि देव इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में हम देव देवियों की पूजा नहीं करते, केवल कृष्ण की पूजा करते। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आदि देवी है, अहम ही आदि देवानम, भगवान कृष्ण सब देवताओं और सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं की मूल स्रोत ही है। तो यदि भगवान कृष्ण की पूजा इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में हम देव देवियों की पूजा नहीं करते, केवल कृष्ण की पूजा करते। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आदि देवी है। अहम ही आदि देवानम, भगवान कृष्ण सब देवताओं और सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं की मूल स्रोत ही है। तो यदि भगवान कृष्ण की पूजा करना है तो ऐसे सभी देवताओं की पूजा पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके बारे में एक उदाहरण है कि यदि पेट में खाना देना है तो पेट से वो पूरे शरीर की शक्ति मिलती है, और यदि एक वृक्ष का मूल पर जल देना है तो वृक्ष की पूरी पत्ता फल फल तो सब कुछ पुष्टि मिलते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को सब कुछ देने से तो सब देवताओं की सेवा होती है। तो ऐसे ही सब कुछ जो हम करते हैं एक शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर स्थापित होते हैं, और व्यवहारिक रूप से भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इस हरि भक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से प्रचारित होते हैं, जो इस हरि भक्ति करते हैं, उनका जीवन में परिवर्तन होते हैं और वे सभी प्रकार का पापाचार व्यसन व्यभिचार त्याग करते हैं और उनका जीवन शुद्ध होते हैं और सुखी होते हैं। इस कृष्ण भक्ति संस्थ में हम सबको प्रचार करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना और उसके साथ पवित्र रूप से जीवन व्यतीत करना। आधुनिक युग में कली युग में इस आधुनिक युग कली युग ही है, तो सभी प्रकार का पापाचरण साधारण ही है और लगभग सभी लोग मांसाहारी हैं और तंबाकू पान गुटखा अनेक प्रकार का नशा लेते हैं और मानसिक प्रदूषण होते हैं टीवी देखने से। तो इस प्रकार लोग भगवान कृष्ण से बहुत दूर गए हैं, और जो लोग धार्मिक है तो वास्तव दिग्दर्शन नहीं मिलते, तो वास्तव भगवान की सेवा नहीं करके बहुत ढोंगी लोग के पास जाते हैं और काल्पनिक तथा कथित भगवान की सेवा करते हैं। तो हम सबको यही भगवत उपदेश देते हैं कि शास्त्र के अनुसार भगवत गीता या दिग्दर्शन नहीं मिलते तो वास्तव भगवान की सेवा नहीं करके बहुत ढोंगी लोग के पास जाते हैं और काल्पनिक तथा कथित भगवान की सेवा करते हैं। तो हम सबको यही भगवत उपदेश देते हैं कि शास्त्र के अनुसार भगवत गीता यथारूप के अनुसार समझ ले कि भगवान ही कृष्ण ही है। कृष्ण उनकी सेवा करना सब जीव का एक ही वास्तव धर्म ही है और कृष्ण सेवा इस कलि युग में कृष्ण सेवा करना चाहिए विशेषकर हरि नाम के द्वारा और शुद्ध रूप से जीवन बनाना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, मन साफ हो जाएगा, आप सुखी होंगे, आप परम लाभान्वित होंगे। तो ऐसे हम सभी लोग से विनती करते हैं, तो आप देखिए इस कृष्ण भक्ति संस्कृति क्या है और विचार किसी बुद्धि लगा के, तो इस दुर्लभ मानव जन्म का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य कैसे साधित होते हैं। बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हमें यही अवसर मिले मानव जीवन में परम सत्य की खोज करने, तो वो परम सत्य कृष्ण ही है और कृष्ण प्राप्ति इस कलि युग में बहुत सरल होते हैं और बहुत सुखमय भी होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा तो जिनके पास ये भगवद गीता यथारूप नहीं है तो होना चाहिए। भगवद गीता पढ़ना चाहिए और जिनके पास है तो पुस्तक बहुत सरल होते हैं और बहुत सुखमय भी होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा तो जिनके पास ये भगवद गीता यथारूप नहीं है तो होना चाहिए। भगवद गीता पढ़ना चाहिए और जिनके पास है तो पुस्तक खोल के पढ़ना चाहिए हर रोज। जैसे हर रोज हम खाना लेते हैं शारीरिक पुष्टि के लिए, तो इस प्रकार हर रोज शास्त्र पढ़ना चाहिए आध्यात्मिक पुष्टि के लिए। और जो लोग इस कृष्ण भक्ति करते हैं, जो भक्ति जीवन ग्रहण किए हैं, तो आपके लिए कम से कम कुछ मुख्य भगवद गीता श्लोक का याद करना चाहिए। जैसे कि आज मैं दो श्लोक बोलो, मतः परात्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि कृष्ण के ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। और दूसरे श्लोक परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि दैवम अजन्मिको, और भी बहुत बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता में। मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कृ मामे वशिष सत्य भगवान कृष्ण का अंतिम और चरम उपदेश है, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ। ममना भव मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार अर्पण करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे, मैं तुमको वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ऐसे भगवद गीता में कुछ श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सब यही मुख्य मुख्य श्लोक का कंठस्थ किसी यही और बच्चे को भी सिखाना चाहिए। जैसे मुस्लिम धर्म में बच्चे को बचपन से शिक्षा प्रदान होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और ऐसे ही पूरे जीवन में उनका मजबूत विश्वास होते हैं कुरान में। तो इस प्रकार बच्चे को भगवद गीता सिखाना चाहिए जिसमें उनका पूरा जीवन में भगवान कृष्ण में विश्वास होगा। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो जरूर से पूछिए। मराठी में भी पूछ सकते। कुणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा, मराठीत सुद्धा विचारू शकता। एक दुसरे प्रश्न है पहले जो नए आने वाले है। ठीक है। प्रवचन के ऊपर ही नहीं, जोर से बोलो। जिससे जो पीछे बैठ रहा है वे भी सुने। रूपपाद ने कहा है कि सबके हृदय में, जो पीछे बैठ रहा है आप लक्ष्मण प्राण सुनते हैं, आवाज व हाथ जागते हैं नहीं? रूपपाद ने कहा है कि सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण विराजमान है, तो सब जीवात्मा प्रभुपाद बोले क्योंकि शास्त्र में है, भगवद गीता में है। कौन श्लोक है भगवद गीता में? ईश्वर सर्वभूतानं हृदयेषु चिन्न तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, भगवद गीता में है। प्रभुपाद बोले क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में। प्रभुपाद तो कुछ काल्पनिक कथा नहीं बोलते। और क्या तो सब आत्मा को समान देखना चाहिए। सब आत्मा को समान देखना चाहिए, जैसे भगवद गीता में कही श्लोक विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गभिहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शन होना चाहिए। पंडित लोग सबको समान जैसे समकक्ष देखते हैं, जैसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण विद्वान और विनम्र ब्राह्मण एक व्यक्ति है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गावी गाय हस्तिनी हाथी शुनी अर्थात कुत्ता और श्वपाक है जो कुत्ता का मांस पाक करते हैं और खाते हैं, तो सब समान देखना चाहिए। हम सीनियर ज्येष्ठ वैष्णवों को आदर देते हैं, लेकिन हम जो बाकी जीवात्मा है जो बुरे कर्म करते हैं उनका आदर कम। और जो बुरे काम करते हैं, जो आत्मा बुरा कर्म करते हैं, जो आत्मा बुरी, आत्मा तो बुरे काम नहीं करते, जो जो व्यक्ति व्यक्ति बुरा कर्म करता है, तो बुरी काम कर, मतलब आत्मा सदैव सच्चिद आनंदमय है, लेकिन आत्म परिचय भूल करके कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं इस भौतिक जगत के साथ, आत्म परिचय वास्तव आत्म परिचय भूल करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्वपाकी हूं, मैं कुत्ता हूं, तो ऐसे भूल धारणा हम धारण करते हैं, फिर हम पापाचार करते हैं। तो उनको हम आदर नहीं देते जो पापी जन को हम आदर नहीं देते, तो कैसे सबको समान देखना, तो कैसे सबको समान देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हम इस प्रकार सबको एक ही देखते हैं, क्योंकि सब जीव भगवान का अंश है। हमारे वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, इसलिए वैष्णव जन सबको समान करते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप व्यवहार में हमारा हम कैसे व्यवहार करते हैं दूसरे दूसरे लोगों से, वो अलग अलग होगा। जैसे हम एक जन शुद्ध ब्राह्मण जो आजकल बहुत कम मिलते हैं, तो उनको आदर देते हैं, और हम खुद को आदर नहीं देते। हम जो आए हैं, आप लोग जो आए हैं, तो आपको हम आसन देते हैं। अगर एक कुत्ता आएगा हम आसन नहीं देगा, हम भगा देंगे। तो ऐसे हम सबको समान देते हैं। इस प्रकार कि सब भगवान के दास, सबके अंदर में भगवान ही, लेकिन व्यवहार में हम सबको एक ही समान नहीं थे। तो सामान्य उपदेश है कि अद्वैष सर्वभूतानं मैत्र करुणा एव च। तो किसी प्राणी को द्वेष नहीं करना चाहिए और मैत्र करुणा। तो कैसे हम एक आत्मा जो खुद का शरीर धारण करते हैं, हम कैसे मित्री भाव और करुणा करते हैं कुत्ते के साथ? कुत्ते को कुछ प्रसाद खिलाने से और हरे कृष्ण दिव्य शब्द सुनवाने से करुणा करते, लेकिन भगवद गीता प्रवचन में ऐसा नहीं देते, क्योंकि कुत्ता वो आत्मा जो अभी खुद का शरीर में है, उसका सामर्थ्य नहीं है भगवद गीता समझ। तो ऐसे शास्त्र में हम यही शब्द मिलते हैं, यथोचित समान, अर्थात तो सभी प्राणियों को उनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और सभी प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो प्राणी का कल्याण होगा कि सब भगवान का दास वही देखना चाहिए। लेकिन सभी प्राणी से एक ही व्यवहार करना संभव नहीं है। ज्येष्ठ वैष्णवों को सम्मान देना है, विशेष सम्मान देना है, क्योंकि वे साधारण व्यक्तियों के समान नहीं है, वे भगवान के विशेष प्रिय है, इससे उनको विशेष सम्मान देना चाहिए। और कुछ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।